وعلى آله وصحبه ومن صار على نهجه ومن اتبعه بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد. Şimdi kaldığımız sorudan devam edelim abi inşallah. Dördüncü soruda kalmıştık. Altıncı soruda kalmıştık. Kulun Rabbini sevdiğinin alameti nedir? Bunun alameti Yüce Allah'ın sevdiklerini sevmesi, onun öfkelendiği şeylere buğz etmesidir. Yine onun emirlerine uyup yasaklarından sakınması, onun sevdiği dostlarını dost bilip düşmanlarına düşman kesilmesidir. Bundan dolayı imanın en sağlam kulpu Allah için sevmek ve Allah için buğz etmektir. Evet. Şimdi bu noktada bu sorunun cevabıyla alakalı birçok hadis var. Birçok hadis. Bir tanesi her ne kadar hasen senetli de olsa bize ibretler olduğu için nakletmemizin ve bundan bazı istinbatlar yapmamızın caiz olduğu bir hadis var. Hazreti Ayşe radıyallahu anha Muaviye'ye mektup yazıyor. O mektubunda diyor ki imanın tadı, zirvesi Allah için sevmek, Allah için buğz etmektir. İmanın zirvesi ve tadı Allah için sevmek ve Allah için buğz etmektir. Allah için vermek, Allah için men etmektir diyor. Gene İbn Abbas radıyallahu anhuma'dan başka bir rivayet var. Kendisi de diyor ki imanın en sağlam kulpu Allah için düşmanlık yapıp Allah için dost olmak, Allah için vermek ve Allah için men etmek. Hani lafızlar birbirine benziyor. Biri Ayşe'nin Muaviye nasihati radıyallahu anhum, biri de İbn Abbas'ın sözü radıyallahu anhuma. Bu noktadaki rivayetlerin her biri arttırılabilir. Bunların hepsi bize gösteriyor ki Allah subhanahu teala'yı sevmek demek bazı alametleri ortaya çıkarması gerek demektir. Yani alametler olması lazım ki sevgiye biz hükmedebilelim. Elimizde bir sevgi ölçer yok ki milletin kalbine koyalım da Allah ne kadar seviyor. Sokaktaki herkesi çevirsek herkes Allah'ı seviyor. Bir insanın Allah için ne kadar dost olup Allah için ne kadar düşman olduğu işte onun kalbindeki Allah sevgisinin dışarı yansıması zahirinir. O yüzden müşriklere düşmanlık beslemeyen, Müslümanlara dostluk beslemeyen insanın imanında ya aslında ya kemaliyetinde bir problem vardır. Aslındaki problem zaten imanı yok eder. Kemaliyetindeki problem de imanın kemaliyetini yok eder. Müslümandır ama fasık olur o zaman da. O yüzden sevginin kıstası neden o kadar amelin içerisinde Allah için sevmek ve Allah için düşman edinmektir denirse sebebi budur. Çünkü bu mesele imanın ortaya çıktığı en temel ibadettir. O kadar ibadet çeşidi var. Bakın namaz demiyor Allah sevgisine kıstas. Oruç demiyor. Hac demiyor. Ve hiçbir ameli zikretmiyor. Hangisini zikrediyor? Allah için sevip Allah için buğz etmek. Başka delil birçok insan ne yapmıştır? Annesi babası yüzünden kafir olmuştur. Niye? Bukhari Müslim hadisi. Adam bir tanesi geliyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a dini soruyor. Gönderiyorlar müşrikler ki geri döndürsün peygamberi diye Aleyhisselatü Vesselam. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ona dini anlatınca adam bir çıkıyor rengi atmış, şekli değişmiş. Bakıyorlar iş kötü. Adamı gönderdiler peygamber çevresinde Aleyhisselatü Vesselam. Adam iman etmeye gelmiş. O zaman Ebu Cehil diyor ki git sor bakayım baban neredeymiş. Adam gidiyor diyor ki babam nerede? Diyor ki ebi ve ebike finnar. Benim babam da senin baban da cehennemde. Adam iman etmeden geri dönüyor. Adam ben öyle bir dini kabul etmiyorum diyor. Bu adam Allah için sevmek, Allah için buğz etmek ki bu imanın Allah'a sevginin en temel vasfı bunu kaybettiği için imanın aslını kaybetti ve kafir oldu. O yüzden buraya inşallah hepimiz derste dikkat çekelim. O kadar ibadet içerisinden Allah sevgisinin kıstası olarak neyi seçti? Allah için dost olmak, Allah için düşman olmak. Bakın hiçbir münafık İslami hareketlerde, İslami çalışmalarda hiçbir münafık yoktur ki önce diliyle neye başlamıştır küfründen önce? Müşriklere sevgiyle başlamıştır. Müşriklere meyille başlamıştır. müşriklere dostlukla başlamıştır. Önce tamam müşriktirler ama hiç düşmanlığa gerek yok. Bu kadar adamlara sert davranmaya gerek yok. Bu kadar böyle yapmaya gerek yok. Allah diyor ki وَدُّ لَوْتُدْهِنُونَ فَيُدْهِنُونَ. Allah subhanahu aleyhi ve sellem ayette diyor ki onlar umarlar ki siz onlara yağcılık yapın ki onlar da size yağcılık yapsınlar. Öyle mi? Yani sen yani onlara yağcılık yap ki onlar da sana yağcılık yapsınlar. Allah burada müşriklerin her zaman Müslümanlardan ne talep edeceğini bize zikrediyor ibret olarak. Yağcılık yapmamızı isteyecekler. Yani yağcılıktan kasıt dostluğun ortadan kaldırılması. Düşmanlığın ortadan kaldırılması. Özür dilerim. Düşmanlık ortadan kalkacak ki bir meyil başlayacak. O yüzden Allah وَلَا تَرْكَنُوا اِلَى الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارِ. Sakın zalimlere meyletmeyin. Ateş size de dokunur diyor Allah. Bakın tabi olmayın demiyor. Meyil tabi olmaktan daha hafif bir fiildir. Öyle değil mi? Tabi olmak meylden daha ileri boyuttaki bir fiildir. Meyil ise kalbin amelidir. Kalp yavaş yavaş meyletmeye başlamıştır. O yüzden Allah sevgisinin ortaya çıkacağı en temel ibadet Allah için sevmek, Allah için buğz etmek meselesidir. Devam. 7. Kullar Allah'ın sevdiği ve hoşnut olduğu şeyleri hangi yolla bilebilir? Bilebilirler. Onlar bunu Yüce Allah'ın sevip hoşnut olduğu şeyleri emredici, kerih görüp istemediği şeyleri nehyedici olarak peygamberler göndermesi ve kitaplar indirmesiyle bilip öğrenirler. Şimdi burada duralım. Burada kastettiği şey hüccetin ikamesi. Yani burada Türkçe'ye çevrilirken Allah'ın sevdiği ve hoşnut olduğu şeyleri hangi yolla bilebilirler derken Allah'ın sevdiği ve hoşnut olduğu şeyler Allah'ın emrettiği şeylerdir. Öyle değil mi? Allah'ın yapılmasını emrettiği, karşılığında mükafat verdiği fiillerdir. Bir de Allah'ın yasakları vardır. Yani biz bunlara ne diyoruz? Vacipler ve haramlar diyoruz. Allah'ın emrettiği şeyler vacipler, yasakladığı şeyler haramlar. Vacipler ve haramlar neyle bilinebilir? Şeriatın gelmesiyle bilinebilir. Bakın Türkiye'de yanlış algılanan senelerdir bir mesele var. Hani biz milletin müşrikliğini ispatlayacağız diye, tabii bu bizim ilmi noksanlığımızdan kaynaklanıyor. Hep dedik ki akıl yeter. Adam aklıyla bulsun, adam aklıyla çözsün. Ya akıl yetmez. Akılla hangi adam okulun küfür olduğunu çıkartabilir? Yani kimse çıkartabilir. Şer'i nasları bilmen lazım ki oradaki küfürleri idrak edesin, oradan beri olman gerektiğini, çocuğunu göndermemen gerektiğini, küfre rızanın küfür olduğunu nereden bileceksin? Şer'i nasları bilmekle bileceksin. O yüzden Allah'ın haramları ve vacipleri neyle bilinmez? Akıl yoluyla bilinmez. Bunlar ancak şeriatın naslarının bize ulaşmasıyla, hüccetin bize ulaşmasıyla bilinirler. Başka bir örnek, mesela eti yenen tırnaklı hayvanların dışkısının necaset olmaması meselesi. Öyle mi? Necaset değildir bunlar. Hepiniz biliyorsunuz. Şimdi eğer akla soracak olsak bunun necaset olması lazım. İnsan iğrenir böyle bir şeyden. İnsan için pistir böyle bir şey. Veya meninin necaset olup olmaması meselesi. Ebu Hanife'ye göre necasetken diğer üç mezhebe göre değildir. Gerçi Ebu Hanife hani pislik kanalından çıktığı için buna necasettir demiştir. Ancak fıkıhta malum olan bir kayda vardır. El hukmu li aglaptır. Hüküm çoğunluğa göredir. Yani temiz bir katı bir sıvının içerisine, ki meni katı bir sıvıdır. Böyle çok sulu bir sıvı değildir. Katı bir sıvının içerisine çok az gramda bir necaset de karışsa, çok az bir gram, hüküm çoğunluğa göredir. Eğer tadını değiştirmiyorsa, kokusunu, rengini değiştirmiyorsa bu sıvının, o asıldaki hükmünü alır. O yüzden cumhur ulemanın biz burada isabet eden taraf olduğunu biliyoruz ve meninin de bizim katımızdaki hükmü nedir? Temiz olmasıdır, necaset olmamasıdır. Gene insan aklına sorsak ne olması gerekir meninin? Temiz olması, pis olması gerekir. İnsan kendi menisinden iğrenir yani fıtratı gereği. O yüzden şeriatın emir ve yasakları, vacipleri ve haramları ancak neyle bilinebilirmiş? Kur'an'ın ve Resul'ün gelmesi. Yani Kur'an'dan kastımız kitap ve onunla beraber Resul'ün gelmesidir. Onun haricinde emir ve yasaklar şeyle bilinmez, akılla bilinmez. Ancak bazı şeyler var ki bunlar fıtridir. Mesela yalan söylemek gibi. Ya bütün şeriatlarda haramdır bu. Bu değişmez. Veya zinanın kötülüğü gibi. Yani akılla bilinebilecek bazı yasaklar vardır. Doğruluğun güzelliği gibi. Bunların hepsi şeydedir. Yani hem emredildiği herkes tarafından malum olan akılla ve fıtratla bilinebilecek şeylerdir. Şimdi devam edelim. Ayetin devamında başka bir mesele de gelecek konunun devamında. Böylelikle Yüce Allah'ın kesin ve tartışmasız delili onlara karşı ortaya konulmuş, sonsuz hikmeti açığa çıkmış oldu. He. Allah, tamam dedik ki şeriat ulaşmadan, yani kitap ve Resul gelmeden vacipler ve yasaklar bilinemez. Normalde bir adam haramı helal saysa ne olur? Kafir olur. Bir vacibi vacip bilmese ne olur? Gene kafir olur. Adamların kafir olmaması için bir özürleri var. Ne? Kitap ve Resul'ün ulaşmamış olması. Ama kendisine kitap ve Resul ulaştıysa diyor Hafız Ahmet el-Hakemi, o adamın hakkında deliller apaçık ortaya çıkmıştır. Allah ona karşı delilleri apaçık ortaya koymuştur. Yani hüccet ona ne olmuştur? Kaim olmuştur. İlamul Muvakkin'de İbnül Kayyim Rahimahullah, kullar ister ikrar etsinler, ister ikrar etmesinler. İster Allah'a itaat etsinler, ister isyan etsinler. Allah'ın onlara kitaplar göndermek, kitaplar indirmek ve Resuller göndermekle hücceti ikame ettiğini ikrar etmesi her kula vaciptir diyor. Her kula bu vaciptir. Allah subhanahu teala hücceti neyle ikame etmiş? Tabi nerede? Şirk ve tevhidde. Aslı dinde Allah subhanahu teala ne yapmış kullara? Hüccetini ikame etmiş bunlarla. Hani diğer kısım, şimdi orada hep günümüzde malum olan tartışılan mesele, cehalet özür müdür değil midir meselesi. Bu çok saçma bir soru. Yani bu insanların içerisindeki cehaletin ne kadar katı olduğunu gösterir. Ya cehalet yerine göre özürdür, yerine göre değildir. Hangi meselede özür, bir meselede özürken bir meselede özür değildir. Yani bu çok tafsilatlı bir meseledir. Bu vacipler ve haramlar meselesinde iki grubu istisna etmiş alimler, değil mi? Herkes bu meseleyi biliyor ama yerli yerinde tatbik etmiyorlar. Gelip şirke tatbik ediyorlar. Alimler, İslam'a yeni giren ve İslam'dan uzak bir beldede ilim elde etme imkanına sahip olmayan bir adamı ne yapmışlar? Mazur saymışlar hüccet ikame edene kadar. Ama nerede mazur saymışlar? Vacipler ve haramlarda mazur saymışlar. Yoksa şirkte değil. Şirkte Allah'ın hücceti yeryüzünden hiç kalkmadı ki. Kim derse ki şirkte Allah'ın yeryüzündeki hücceti kalktı, demek ki Allah bu insanlara peygamber göndermenin arasını kesti demektir bu. O da fetret ehlidir. Oraya da geleceğiz inşallah. Fetret ehli zaten mazurdur ama dünyada icmale gene müşriktirler. Onların mazereti ahirettedir. Vacipler, haramlar meselesine gelince bunlar az önce de zikrettiğim gibi hüccetin, yani şeriatın naslarının insanlara kaim olmasıyla ancak bilinebilirler. Ama bu iki taife. Bugün bir adam şu içinde yaşadığımız toplumda da namazın vacipliğine itikat etmese kafirdir. Zinanın haramlığını bilmese kafirdir. Niye? Artık malum müneddini bir darura olmuştur. Dinden bilinmesi gereken zaruri meseleler olmuştur. Niye? Avama kadar herkes biliyor. Hani sadece ilim ehline has olan meseleler değil ki. Ya da işte mirastan kim ne kadar pay alır gibi bir mesele değil ki sadece ilim ehli bilsin. Bugün ilim ehlinden olan adamlar bilmiyorlar bu meseleleri. Oturup kitaplara müracaat edip de öyle söyleyebiliyorlar. Kendileri bile ezbere bilmiyorlar. Ama bu diğer alim, avam, herkesin müşterek olduğu, ortak olduğu bu vacip ve haramlar noktasında ne olmuştur? İnsanlara, kullara, insanlara hüccet ikame olmuştur. Bu noktada herhangi bir vacibin vacipliğine itikat etmeyen veya herhangi bir haramın haramlığına itikat etmeyen adam nedir? Kafir olmuştur. Çünkü kendisine hüccet ikame edilmiştir. Bunun delili de Nisa suresi 165. ayettir. Onu okuyalım inşallah. Yüce Allah şöyle buyurmaktadır. Müjdeleyici ve korkutucu olarak peygamberler gönderdik ki insanların peygamberlerden sonra Allah'a karşı ilerici sürecekleri bir delilleri kalmasın. De ki, eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyun ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Allah gafur ve rahimdir. Şimdi ilk okuduğu 165. ayet, Nisa suresindeki bu ayet çok açık bir şekilde, az önce bir asıl koyduk ya ortaya. Her asıla ne getirmemiz lazım? Kur'an ve sünnetten bir delil getirmemiz lazım. Burada çok açık bir şekilde Allah ayetleri Rusulen mubeşşirin ve muzirin. Resuller korkutucudur ve müjdeleyicidir. Nedir korkutucu? Böyle böyle yapanlar müşriktir, ebedi cehennemdedir demeleridir. Şimdi birileri sadece müjdeliyorlar. Adamlar sadece İslam'ına hükmediyorlar. Hiç korkutma yok. Bu peygamberler sadece müjdelediler mi? Peygamberlerin iki sıfatı vardır. Kendilerine tabi olan müminleri cennetle müjdelerler. Kendilerine tabi olmayan müşrikleri de cehennemle korkuturlar. Ta ki dönsünler. Allah diyor ki onları korkutucu ve müjdeleyici olarak gönderdik. Niye? لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللّٰهِ هُجَّةٌ. İnsanların Allah'a kıyamet günü hüccetleri olmasın. Yani delilleri, mazeretleri olmasın. Çok açık Allah böyle söylüyor. Resulleri bunun için göndermiş. Demek ki Resulleri göndermekle insanların ne yapmış? Mazeretini Allah ortadan kaldırmış. Bundan gerisi kimin taksiratıdır? İnsanın ilim talimindeki taksiratıdır. Kendi suçudur, kendi hatasıdır. Ha adam kendisine Resul ulaşmayan, bugün Afrika'nın balta girmemiş ormanlarında yaşayan, helikoptere bile ok atacak kadar cahil geri kalmış olan insanlar var. Çıktı bunlar haberleri. Bu adamlar fetret ehlidir. Bunlara peygamber olay. Bu adamların dünyadan haberi yok, peygamberden haberi olsun. O yüzden bu adamlar ne olacaktır? Dünyada da icmale müşriktir. Tutup bunlarla da hani onlarda da bazı ibadetler kalsa onlarla tutup ya bu adam Müslümandır deyip arkasında namaz kılınmaz mı? Yani bugünkü cahillerin idrak edemediği bir nokta da burası. Adamlara diyorsun ki avam da kafirdir. Adam sana ne diyor? Ya diyor işte fetret ehli yok mu? Fetret ehli ahiret özrü, dünya özrü değil ki. Fetret ehlinin dünyada da kafir olduğuna İbnül Kayyım icma naklediyor. Onlara da kafir deneceğine, müşrik deneceğine der. Bu ayet, bu getirdiğimiz aslın çok açık delilidir. Ve devamındaki ayette de ki eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyun ki Allah da sizi sevsin. Az önce dediğimiz gibi sevginin alametinin ne olduğunu ortaya koyuyor. İttiba. Yani tabi olmak olduğunu ortaya koyuyor. Yoksa lafızda münafıklar da Allah'ı seviyor. En katı kafirler de ne yapıyorlar? Allah subhanahu teala'yı seviyorlar. Devam. 8. İbadetin şartları kaç tanedir? Evet. Cevap. 3 tanedir. Birincisi samimi bir kararlılıktır. Bu aynı zamanda ibadetin varlığının da şartıdır. İkincisi evet, halis bir niyettir. Üçüncüsü şeriata uygunluktur ki Yüce Allah ondan başkasını din edinmemenizi emretmiştir. Birinci şart ibadetin varlığının şartı. Bu son iki şart ise ibadetin kabulünün şartıdır. Evet. Şimdi burada ibadetin şartlarını da ikiye ayırdı. Biz hep tek olarak idrak ediyoruz. Birincisi ne dedi? İbadetin varlığının şartı. Yani diyor ki insanın Allah'a ibadet edebilmesi için önce bir samimi bir kararlılık gerekti. Yani adam diyor ki ben namaz kılmak istiyorum, kılamıyorum. Niye? Samimi bir kararlılık yok bu adamda. O yüzden hayata dökemez ibadeti. Ameli hayatına dökemez. Biz bunu bir kenara bırakalım şimdi. Şeyh'in bu yaptığı taksimatın birinci kısmını bir kenara bırakalım. Bugün bize lazım olan kısmı neresi? İkinci kısmı. İkinci kısmı da nedir? Kabulünün şartlarıdır. Şeyh ne demiş burada? Kabulünün şartı ikidir. Ama şeyh'in bu yaptığı tanım eksiktir. Diğer ulema bunu üçe bağlamışlardı. Neden? Hangi şart eksik? Müslüman olması şart. Adam ihlasla amel edebilir. Şeriata da mutabık amel edebilir. Hayatında şirk varsa ondan ne olur? İslam ismi nefi olur. Müslüman ismi nefi olur. Bu adamdan ibadet makbul olmaz. O yüzden amelin kabulünün şartı. İbadetin şartları demiyoruz. İbadetin kabulünün şartı üçtür. Birincisi kişinin Müslüman olması. فَمَنْ كَانَ يَرْضِ لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ فِي عِبَادَةِ رَبِّهِ اَحَدًا. Değil mi? Kim Allah'la karşılaşmayı umuyorsa ona hiçbir şey ortak koşmasın, ibadette hiçbir şey ona ortak koşmasın ve salih amel işlesin. Bakın, salih amel işlemenin şartı ikidir. Allah'a ortak koşmamak da bu üç şarttan zikrettiğimiz birincisidir. Peki salih amelin iki şartı ne? İhlas ve şeriata mutabakat. Bu noktada asrımızın müşriklerinin Kur'an'ı ve sünneti tahrif ettiği bir nas var. O da innemel amalu bin niyyat hadis. Ameller niyetlere göredir hadis. Adamlar ne yapıyorlar? Bozuk da olsa ameli diyorlar, niyete binadır diyorlar. Peki o zikrettiğimiz hadiste innema lafzın ehemmiyeti nedir? İmam Nevevi diyor ki normalde innel amale bin niyyat diyebilirdi aleyhissalatü vesselam. Arapça bu da doğru bir tabirdir. Öyle mi? Ameller niyetlere göredir demektir. Şüphesiz ki ameller niyetlere göredir. İnneme demesi yani belirli amele işarettir. O da salih ameldir. Yani şeriata mutabık olan ameller niyetlere göredir. Çünkü münafıklar da ibadet ederler. Şeriata mutabıktır ibadetleri. Ama ne yoktur içerisinde? Niyet yoktur. Bozuktur niyet. İhlas yoktur. O yüzden merduttur. Demek ki ibadetin şartı, ki bunu bir tablo olarak kafanıza çizin. İbadetin iki tane şartı var. İki grup şartı var. Bir varlığının şartı, iki kabulünün şartı. Varlığının birinci şartı nedir? O samimi kararlılıktır. Kabulünün şartları ise üçtür. Birincisi imandır. İkincisi ihlastır. Üçüncüsü de nedir? Şeriata mutabakattır. Bu da Kehf suresindeki o son ayetin, bu üç saydığımız şartta Kehf suresindeki son ayetin nedir? Oradan istinbat edilen, oradan delil çıkarılan hükümlerdir. Evet abi. Soru 9. İbadetin birinci şartı olan samimi bir kararlılık ne demektir? Cevap. Evet. Tembelliği ve oyalanmayı bırakıp Allah'ın sözüne fiilen tasdik etmek için olanca gayreti ortaya koymaktır. Yüce Allah şöyle buyurmaktadır. Ey iman edenler! Yapmayacağınız şeyi niçin söylersiniz? Yapmayacağınız şeyi söylemeniz Allah yanında büyük bir buğza yol açar. Evet. 2-3. İbadetin şartlarından birinci kısmı olan işte varlığının şartlığını zikretti. Burada da ney dedi? Tembelliği ve oyalanmayı terk etmek. Neden? Bakın Allah subhanahu teala'nın Resulü aleyhissalatü vesselam diyor ki hadiste, sahih bir hadiste. Kim sabretmek isterse Allah onu sabırlı kılar. Şimdi şeriattaki emir ve yasaklara itaat etmek sabrı gerektirir. Allah o yüzden ayette وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ اَئِمَّةَ يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُقِنُونَ diyor. Onlardan ne zaman ki sabrettiler ve ayetlerimize yakinen iman ettiler, biz de onların arasından hidayete götüren imamlar kıldık. Dinde imamiyeti Allah iki şarta bağladı. Bir sabır, iki yakinen ayetlere iman. Sabır neyi beraberinde getirecek? Tembelliği atmayı, oyalanmayı atmayı. Samimi bir şekilde, kararlı bir şekilde Allah'ın emir ve yasaklarına uymayı getirecek. Bu da işte ibadet, bütün ibadetlerin şeyinin, bütün ibadetlerin şartının birinci kısmı olan varlığının kabulünün temel noktasıdır. O yüzden Allah subhanahu wa ta'ala'nın rızası için sabretmek isteyen varsa, ki sabır burada genel manadadır, Allah subhanahu wa ta'ala da ondan tembelliği giderir. O yüzden gene sahih bir hadiste Allah Resulü aleyhissalatü vesselam, ki sabah akşam zikirlerinde de var, ne yapmıştır? Tembellikten Allah'a sığınmıştır. Bu tembellik dindeki tembelliktir. Amel etmedeki tembelliktir. Allah subhanahu teala'yı razı etme noktasındaki tembelliktir. O yüzden bu ayeti getirdi delil olarak. Allah ne istiyor bizden? Fiili tasdiki istiyor. İman hep biz ifade ederken ne diyoruz iman? Tasdiktir diyoruz, değil mi? Yani zaten lugavi manası bu. Amelle beraber. Allah bizden sözlü bir tasdik istemiyor. Çünkü münafıklarda da sözlü bir tasdik vardı. Allah'ın bizden irade ettiği şey nedir? Ameli tasdiktir ki Allah o yüzden niye yapmayacağınız şeyleri söylüyorsunuz diye. Sözle tasdik var ama fiil ne yapıyor onu? Bozuyor. Allah da burada kınıyor o kavmi. Ne yapalım? Bitir. İki madde mi kaldı? İki madde var. Şunu da alalım inşallah hızlı bir şekilde. Soru 10. İbadetin ikinci şartı olan halis niyetin anlamı nedir? İhlas yani. Kulun bütün sözleri, görünen ve görünmeyen bütün amelleriyle yalnızca Yüce Allah'ın yüzünü istemesidir. Burada şimdi bir izahat yapalım yeri gelmişken. Bakın, Türkiye'de başka yanlış algılanan meselelerden bir tanesi de ihlas kavramıdır. Herkes ihlas deyince zannediyor ki boynu bükmek, az yemek, az konuşmak, az uyumak. İhlas bu değil. İhlas iki çeşittir. Bir, büyük ihlas, iki küçük ihlas. Büyük ihlas dediğimiz şey, hayatımızdan, amellerimizden büyük şirki temizlemek demektir. Bu birinci kısmıdır. Yani Allah'ın işte onlar dini Allah'a has kılmakta başkasıyla emrolunmadılar. Ona ihlasla ibadetten başkasına emrolunmadılar dediği kısım, irade ettiği mana genel olarak birinci manası budur. İnsanların ibadette şirki terk etmeleridir. Yani bir sofi ne kadar ihlaslı olursa olsun, ne kadar gece namazına kalkarsa kalksın, şirki terk etmediyse amellerinde, bu ihlasın aslı bu adamda yoktur. Diğeri furudur. İhlasın furudur. Birincisi ihlasın aslıdır. O yüzden bu veya başka ilmi kitaplar olsun, ilim ehlinin telif ettiği, ihlastan irade edilen birinci mana şirkten beraattır. Şirki terk etmektir. Tabi ondan sonra onun kemaliyeti olan, nasıl imanın aslı ve kemaliyeti varsa, ihlasın da aslı ve kemaliyeti var. İhlasın kemaliyet kısmı da o az önce bahsettiğimiz az konuşmak, az uyumak, az yemek, işte haramlardan sakınmak, marufları yapmak, bunun gibi şeyler olması lazım. Evet abi. Hadis Halbuki onlar dini, ibadeti ona halis kılan hanifler olarak Allah'a ibadet etmekten başkasıyla bulunmadılar. Evet. Ve yine suresi. Üstelik hiç kimsenin onun üzerinde karşılığı verilmesi gereken bir iyiliği de yoktur. Ancak o çok yüce Rabbinin yüzünü isteyerek bunu yapmıştır. Evet. Biz size ancak Allah'ın yüzü için yediriyoruz. Sizden ne bir karşılık ne de bir teşekkür isteriz. Evet. Şimdi buradaki ayetlerin eğer şeyine dikkat ederseniz, meallendirilmesine, bakın rızasın için yediriyoruz falan demiyorlar. Orada çünkü ayetlerde Allah'ın veç sıfatı var. Yüz sıfatı var. Normalde tevil eden kelamcılar, yani ehli sünnetten olan, yalnız işte bu isim sıfat meselesinde selefin yapmadığını yaparak onların manalarını tevil etmeye kalkanlar ne demişler hep bu ayetler için? Onun rızası, onun işte mağfireti, bunun gibi kendilerince bazı teviller getirmişler. Ama biz ne yapmayacağız? Anlatırken böyle tevillerde biz de hataya düşüp bulunmayacağız. Allah'ın yüzünü isteyerek. Yani belki Allah'ın irade ettiği mana bu. Allah bilir orasını. Yani biz isabet de edebiliriz öyle bir tevil yapmakla, hata da edebiliriz. En eslem yol nedir? Bunu terk etmektir. Kardeşlere neyi beyan etmek lazım? İsim sıfat meselesinde ki tafsilatı ileride de gelecek inşallah. İmam Nevevi Rahimullah gibi isim ve sıfatları tevil eden bir alim dahi Sahih Müslim şerhinde Allah subhanahu ve teala'nın yüzünü tefsir ederken, tevil ederken diyor ki selef isim ve sıfatlarda diyor manasını Allah'a bırakaraktan geldiği gibi iman etmiş geçmiştirler diyor. Bu en eslem yoldur. Ama diyor gene diyor ehli sünnetten bazı kelamcılar dediler ki diyor bunların manalarını tevil ederim ki insanların kafaları karışmasın. O yüzden işte Allah'ın eli onların eli üzerindedir den kasıt Allah'ın yardımıdır dediler diyor. Ama kendisi dahi orada o sözlerinde selefin yolunun daha eslem olduğunu, yani daha güzel yol olduğunu beyan ediyor. O yüzden bizler bu gibi naslar ki kitabın sonuna kadar hepsi gelecek. Hepsinde ne yapacağız? Nasıl geldiyse öyle vasfedip geçeceğiz. Böyle tevillere girmeyeceğiz inşallah. Devam. Kim ahiret ekimini isterse onun ekimini arttırırız. Kim de dünya ekimini isterse kendisine ondan bir şeyler veririz. Ahirette ise onun hiçbir payı yoktur. Bakın biz az önce dedik ya büyük ve küçük ihlas. Burada büyük ihlas olduğunun, yani onu anlatmayı irade ettiğinin delili bu ayettir. Niye? Burada Allah ne diyor? Kim dünya ekinini isterse onu veririz. Kim ahiret ekinini isterse onu veririz. Bu neyi gösteriyor? İnsan ameliyle dünyayı irade ederse nedir o amel? Aslında fasittir. Adam Allah rızası için amele başlamıştır. Sonra riya girmiştir. Burada ilim ehli ihtilaf etmiştir. Amel fasit olur mu? Riya girene kadar olan kısımdan mı ecir alır? Yoksa işte riyayı def ettiği noktanın ecrinden işte noksan mı kalır? İşte ondan sonra adam riya bulaştı. Onun namaz bitene kadar def etti. Tamamıyla mı ecir alır? Yoksa o riya olan kısmının ecri noksan mı alır? İlim ehli burayı konuşmuşlar. Yoksa ilim ehli icmayla dünyayı irade ederekten amel yapan adamın amelinin baştan fasit olduğunu söylemişler. Düşünün ki imanda insanın böyle bir niyet garip olduğunu, insanın böyle bir niyetle iman ettiğini kesinlikle nedir? Kesinlikle bu adam imanın aslını yok etmiştir. Bununla bitirip inşallah noktalayalım. Yani öyle diyorum. Son maddeyi de bitirip noktalayalım. 11. İbadetin üçüncü şartı olan şeriata uygunluk ilkesindeki Yüce Allah'ın ondan başkasını din edinmemenizi emrettiği şeriat nedir? Evet. Bu şeriat İbrahim Aleyhisselam'ın da dini olan hanifliktir. Yüce evet. Allah şöyle buyurmaktadır. Şüphesiz Allah katında kabul edilen din İslam'dır. Diğer bir ayette onlar Allah'ın dininden başkasını mı arıyorlar? Halbuki göklerde ve yerde kim varsa hepsi ister istemez ona teslim olmuştur. Evet. Ali İmran 83. Kendini bilmezden başka kim İbrahim'in dininden yüz çevirir? Bakara suresi 130. Kim İslam'dan başka bir din ararsa ondan asla kabul olunmaz ve o ahirette zarara uğrayanlardan olur. Evet. Ali İmran 85. Yoksa onların Allah'ın izin vermediği şeyleri kendilerine dinden bir şeriat yapan ortakları mı var? Şurada evet. 21. Ve daha başka birçok ayet bu meseleye ne yapıyor diyor? Delalet ediyor. şeriata uygunluk dediği şeyden kastettiği aslı, imanın aslı olan kısmı. Normalde biz hep ne idrak ediyoruz şeriata uygunluktan? Namaz mesela. Üç, akşam namazını 3 vakit olarak belirlemiş. Budur şeriata uygunluk gibi sadece algılıyoruz. Şeriata uygunluk da ikiye ayrılıyor. Yani o bahsettiğimiz iman kısmı ki tevhid olan, bütün Resullerin dininin aslı olan, ki Allah subhanahu ve teala kitabında peygamberine tabi ol dediği tek peygamber kimdir? İbrahim aleyhisselam'dır. Aleyhisselatü vesselam. Yahudiler kendini ona nispet ederler. Hristiyanlar kendini ona nispet ederler. Mekkeli müşrikler kendilerini ona nispet ediyordular. Bugünkü müşrikler kendilerini ona nispet ediyorlar. Yani aklınıza gelebilecek bütün kafir tayfeler bugün kendini İbrahim aleyhisselama nispet ediyorlar. Biz de kendimizi İbrahim aleyhisselama nispet ediyoruz. O yüzden İbrahim aleyhisselamın hanif dinini, şeriatın aslı olduğunu, bu şeriatın da önceki şeriatlarında aslı olduğunu, Allah subhanahu teala kıyamet günü bu dinden bize hesaba çekeceğini ortaya koyuyor. Şimdi İbrahim'in dini de Mümtehine suresi 4. ayette. Biliyorsunuz defalarca da bunu işledik. Bunun üzerinde kardeşlere durun inşallah. Ne dediler? İnna bura'un minkum ve mimma ta'buduna min dunillah. Biz sizden ve sizin Allah'tan başka ibadet ettiklerinizden beriyiz. Yani bugün nice insanlar var. Tağuttan beriler, tağutun kullarından beri değiller. İbrahim'in dininde önce tağutun kullarından beraat var. Tağuttan değil. Ve geçen hafta zikrettik ya, dedik ya, Allah cinleri ve insanları yarattığını söylüyor. Cinleri niye takdim etti? Çünkü cinler insanlardan önce yaratılmıştılar. Kur'an'daki her şeyin bir hikmeti var. Allah subhanahu teala Mümtehine 4'te müşriklerden beraatı, şirkten beraatın önüne takdim etti. Hamid İbn Atik buraya dikkat çekiyor. Diyor ki, yani akıl sahibi bir adam buraya dikkat eder diyor. Allah'ın kendine hayır verdiği, Allah'ın tevhidle rızıklandırdığı, kalbini dirilttiği bir adam buraya dikkat eder diyor. Başka Meryem 48 ve 49. Gene İbrahim'in dini. وَلَمَّا اَعْتَزَ لَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ. Ne zaman onlardan ve onların Allah'tan başka ibadet ettiklerini itizal etti. Yani ne zaman ki müşriklerden ve müşriklerin Allah'a ortak koştuklarından itizal etti. Biz de ona İshak ve Yakub'u verdik diyor Allah. Yani Allah bu dinin aslını gerçekleştirmekle beraber İbrahim'e Yakup ve İshak gibi nimetler verdi. Ha öyleyse demek ki bütün şeriatların aslı olan asıl neymiş? Şirkten ve müşrikten beraatmış. Şirkten ve müşrikten beraatmış. Tabi bu müşrikten dediğimiz şirk, yani namazın terki bir grup ulemaya göre şirkken diğer grup ulemaya göre şirk değil. Yani üzerine icma edilmiş şirkler. Ümmetin icma ile telakki ettiği, hatta Yahudi Hristiyanların bile şirk dediği şirkler. Öyle şirkler nedir? O işleyenler müşriktir. Onlardan beraat da aslı dindir. Dinin aslıdır. Kim bu dinin aslını bozarsa ne değildir bizim katımızda Müslüman? Değildir. Çünkü dinin aslını bozmuştur. İnşallah diğer kısımdan kaldığımız